إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا كنا نلقى كتابه وجوب إحفاء اللحية cha Sheikh Al-Uswabi rahimahullah. Katika darasa lililopita tuko katika ukurasa wa 10 na tulianza hii hadithi nambari 10. Kwa wale ambao watakuwa pamoja nami, tulisimamia katika jumla ya yani sentence ifuatayo: wa ba'tha mahu rajulan min al-fursi yuqalu lahu khurra khusra wa kataba ma'ahuma ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruhu an yansarifa ma'ahuma ila kisra. Nafikiri kama tutakuwa tuko sawa, tulisimamia hapa dhahiri. Naam. Kwa hiyo inaendelea kisa hichi, yani kwa maana hadithi ambayo imesimuliwa katika vitabu mbalimbali vya tarehe vikubwa vikubwa. Naam, waqala li bawayhi. Waqala li bawayhi. Na akasema kumwambia huyu babawayhi yake. Sasa huyu babawayhi, tukumbuka mwanzo kabisa tulikuwa tukisoma huyu mfalme Malik al-Yaman, au tuseme ni governor wa Yemen, Bazana Sasan. Yeye alipata maelekezo kutoka kwa mfalme Kisra Furs kwamba achague watu wawili waende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Hijaz. Kwa hiyo akachagua tu wawili, mmoja katika wale alikuwa ni yule ambaye kahoramani, yani mtu alikuwa yuko close na huyu governor, au tusema katibu mukhtas. Halafu akachagua mtu mwingine ndio huyu Khurra Khusra. Kwa hiyo sasa katika msafara huu kuna yule katibu mukhtas wa Badhani na kuna Khurra Khusra. Kwa hiyo Badhani akawa anamwambia yule katibu wake Muktas, ambayo kwa jina jengine ika amepewa jina la babawayi. Neno babawayi kwa maana kusudia ni mtu ambaye mwenye kuheshimika kwake, au asili yake ni mbab, yani kalima bab, mlango. Kwa ilikuwa kama huwezi kuingia katika ofisi ya governor huyu Badhani mpaka kutane na huyu mtu. Kwa hiyo akamwambia, yani Badhani anamwambia sasa huyu katibu wake Muktas, waqala li babawayhi, akamwambia ikti balada hadha rajul, nenda mji wa bwana huyu, akusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia ikti, nenda balada, katika mji wa hadha rajuli, wa huyu bwana ambaye ni nani, ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakallimhu, na sema naye. Wakallimhu, na ukifika huko katika mji huo ukikutana naye, basi zungumza naye, sema naye. Wakallimhu, na mwisho waktini, uniletee bi khabarihi, habari zake. Waktini, na uniletee bi khabarihi, yani habari za nani? Habari za huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqala li babawayhi, sema kumwambia huyu kaharamani wake, mkatibu mukhtasi wake, akamwambia ikti baladi hadha rajul, nenda katika mji wa mtu huyu. Wakallimuhu, nasema naye. Waatini, na uniletee bi khabarihi, habari zake. Naam, fakharaja, wakatoka sasa. Hatta qadima at-Ta'if, wakatoka. Adhamir huna musanna, kharaja alif hiyo, watu wa nahwa wanasema kharaja, yani wawili hawa, nani yule kahramani ambaye katibu muktasi wa Badhani Sasani na yule bwana mwingine Khurra Khusra. Kharaja, wawili hawa wakatoka sasa. Wakatoka kwa maana wanaelekea huko Hijaz kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatta qadima, mpaka walipowasili, walipofika. Qadima muthanna, vile vile mim ina alif kuonesha kwamba wawili hawa. Hatta qadima, mpaka walipowasili Taif, katika mji wa Taif. Hatta qadima Taif, mpaka walipofika katika mji wa Taif. Fawajada, wawili hawa jada, yani alifu inasimamia kwa hawa wawili hao. Fawajada, wakawakuta rijalan, watu katika huo mji wa Taif. Fawajada, wakawakuta rijalan, watu ambao binakhibi min ardhi Taif. Binakhibi, mumana binakhibi, nakhibi ni watu ambao walokuwa yani kama vile wamekuwa wameteuliwa au wamechaguliwa, wamekuwa selected, inatokana neno intikhab. Intikhab yani kuchagua. Sasa hawa watu ambao waliokuta ni wale watu ambao walokuwa binakhibi, ni tuseme kama ni wenye umiliki wa mali na utawala, wanahodhi ile Taif. Binakhibi ardhi Taif, katika baadhi ya nusha zimekuja min Quraishi, yani katika kabila la Quraishi. Kwa hiyo wakawakuta, fawajada rijalan, watu binakhibi, wale wanaohodhi na kutawala ardhi ya Taifu, yani katika hii nchi ya Taifu. Fawajada rijalan, wakawakuta watu binakhibi wanaohodhi na kutawala min ardhi Taifu, yani watu ambao walikuwa yani wale wenye nchi yao. Fasalahum anhu, wakawauliza anhu, yani ali Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fasalahum, wawili hawa wakawauliza wale watu wa Taifu. Anhu yani bimaana adhamir huna yaudu ila nabi sallallahu alayhi wasallam. Fasalahum, wakawauliza watu wa Taifu. Anhu, habari za huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, wakasema watu hawa wa Taif, kuwajibu wale watu wawili, wakasema huwa bil Madina, yani huyu yeye yuko huko mji wa Madina, hapa hayupo. Huwa yeye huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Madina, yuko Madina na sio hapa Taif. Fakalu, wakasema huwa bil Madina. Wastafsharu bihima, wale watu wa Taifu ikawa sasa walipeana bishara, kwa maana habari njema bihima, kuhusu hao watu wawili ambao walokuja pale wakauliza. Bihima yani dhamiri yaudu katika wale watu wawili walokuja wakauliza. Wastafsharu, na walipeana habari bishara njema bihima kwa wao. Wafarihu, na wakafurahika. Wafarihu, na wakafurahika watu hawa wa Taif. Waqal, kasema baadhuhum li baadhin, wakiambiana wao kwa wao. Baadhuhum li baadhin, wakiambiana wao kwa wao. Waqala baadhuhum li baadhin, wakaambiana wao kwa wao watu hawa wa Taif. Abishiru furahini, abushiru furahini yani bishara, habari njema. Abishiru furahini, faqad nasiba lahu Kisra malikul muluk, bila shaka ameteuliwa Kisra kuwa ni mfalme wa wafalme. Nasiba lahu yani amepewa, amemegewa fungu, bimaana ameteuliwa. Bila shaka faqad nasiba lahu Kisra, ametauliwa Kisra ni nani? Kwamba ni maliku, mfalme, almuluku wa falme. Abishiru furahini faqad nasiba lahu Kisra, amemegewa, ameteuliwa Kisra, maliku almuluku kwa mfalme wa falme. Kafaitum urrajul, basi anakutosheni huyu mtu. Kafaitum rajul, akutosheni rajul. Naam, faharaja wawili wale, wale watu wawili wale kutoka katika yani mfalme yule wa Yemen, Badhan, wakatoka sasa. Kwa maana hao wanatoka wapi? Taif. Wanaelekea wapi? Madina. Faharaja, wakatoka, wanaelekea Madina. Hatta qadima, mpaka wakawasili ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatta qadima, mpaka wakawasili ala Rasulillahi, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakallamuhu babawaihi, yani yule katibu mukhtasi wa Bazan akamsemeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakallamuhu, akamsemeza, fakallamuhu, akamsemeza Mtume. Alomsemeza ni nani? Yule babawaihi, yani kwa maana yule kahraman. Faqal, akasema, inna, hakika, sha ha na shahu, sha ha na shahu malikul muluk Kisra. Hapa kilichokusudiwa ni kwamba katika utawala wa Furs kulikuwa kuna title ya utawala wao, yani watawala wao. Kama mfano vile ukisema Firauni, Firauni hii ni title, alikuwepo huyo Firauni. Sasa kila wanaokuja wale watawala aitwa Firauni, lakini ana jina lake, ah, Firauni, Firauni, Firauni. Sasa na Irani, yani Fursi, ilikuwa katika ule utawala wao kuna title ya watawala wale, wanaitwa Shaha na Shahu. Kuna wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, kwa kifupi sisi tunasema Shah, mfalme Shah, mfalme Shah. Na nafikiri ukisoma tarehe mwaka 1979 kama hivi, Komen ndio akaja akaumaliza ufalme wa Shah. Sasa inakusudiwa hapa kwamba mfalme Shah, yani huyo Shah huyo ambaye ni mfalme wa falme Kisra, anasema inna shaha na shahu, hakika Shah kwa Kiswahili, malikul muluku Kisra, ni mfalme wa falme Kisra. Kad kataba, ameandika, yani akusudia sasa huyo Kisra huyo, ameandika, bila shaka ameandika, ila al-malik Badhana, ameandika kwa mfalme Badhana. Huyu ni governor, huyu tumemwona kule ni governor wa Yemen, ambao walikuwa wakiwakilisha nchi ya Furs. Kwa kifupi naweza tukasema kwamba Kisra ndo aloandika kwa Badhana, lakini katika ile kumpa cheo Shaha na Shahu malikal mulku, yani kuna ile majina ambayo unamtukuza mtu lakini akusudiwa hapa ni huyu Kisra, lakini akapewa ile cheo kile kwamba wafalme hawa wa Furs title yao ni Shah, Shah, Shah, mfalme Shah, mfalme Shah. Kwa hivyo anasema huyu Kisra kad kataba ila malik Badhan, ameandika barua kwa gavana Badhan, yamuruhu, akimwamrisha, an yab'atha ilaika, atume kwako, yani mfalme, yani Badhan, atume kwako ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamuruhu, akimwamrisha katika barua hiyo, an yab'atha ilaika, atume kwako wewe, man yule ambaye, yatihi bika, atakayempeleka, yani atakayekupeleka wewe kwake yeye, Ya'muruhu, anamuamrisha, an yab'atha ilaika, atume kwako wewe Muhammad SAW, atume mtu ambaye, man ambaye, yatihi bika, wewe atakaye kupeleka kwa huyo nani, Kisra. Kama utaona ukurudi nyuma hii barua aloandika huyu Kisra kwenda kwa Badhan, thumma inna Kisra kataba ila amilihi malakil Yemen Badhan anab'ath ila hadha rajulu, naona kwamba tuma kwa mtu huyu yani Muhammad SAW alladhi bil Hijaz rajulaini min indika jaldain faliatiani bihi, watume hao watu waende huko Hijazi kwa huyo mtu huyo, kisha huyo mtu ni kwamba hao watu waniletee mimi Kisra huko fursa. Kwa huyu bwana anaeleza vile vile mfalme Kisra kaandika barua kwa Badhani ya kwamba akul alete mtu kwako wewe Muhammad halafu akupeleke kwa Kisra. Anasema kwamba ya'muruhu an yab'atha ilaika, akawa amemwamrisha Kisra Badhani kwamba atume kwako yule ambaye atakayekupeleka wewe kwa kufusi. Wakad ba'athani ilaika, na mimi ndiyo amenituma kwako Badhani. Wakad ba'athani ilaika, na mimi ndiyo amenituma kwako litantaliqu ma'i, ili uende pamoja nami, twende fursi kwa Kisra. Wakad ba'athani, na kwa hakika amenituma mimi ilaika kwako litantaliq ili wewe Muhammad SAW uende ma'i pamoja nami, uende wapi? Tukupeleke kwa Kisra. Fa in fa'alta, basi kama utakubali kufanya hivyo, fa in fa'alta, kama utakubali kufanya hivyo, basi kataba fika, ameandika Kisra fika kuhusu wewe, ila malika almuluki, kwa mfalme wa falme, ameandika Badhani, kataba Badhani, ameandika Badhani fika kuhusu wewe, amemwandikia nani? Ila malik almuluk, mfalme wa falme kusudia Kisra, yanfauka, ili akunufaishe, asikudhuru, na wayakufuhu anka, na ajiziwie na shari zake kwako wewe, asikufanyie mateso aina yote. Anasema huyu Badhani ameandika kataba fika kuhusu wewe, amemwandikia barua nani? Kisra, ila malika almulk, ya kwamba yanfauka, kama utakubali akunufaishi, na wayakufuhu anka, ajiziwie kwako na shari zake. Wa in abaita, na kama ukikataa, basi fahuwa yeye ma kad alimta, kwa yale wewe ambayo unayajua, kwa maana yatakufika na kufika. Wa in abaita, na kama ukikataa, fakad alimta, bila shaka wewe utakuwa unayajua unayajua. Fahuwa yeye yani mfalme Kisra, muhulikuka, atakuangamizi liambalini wewe. Fahuwa yeye maliki mulku yani Kisra, muhulikuka, ni mwenye kukuangamiza. Wa muhliku kaumaka, na atawaangamiza watu wako. Muhulikuka, atakuangamiza wewe. Wa muhliku kaumaka, na atawaangamizi liambalini watu wako. Wa muharibu, na atabomoa bilada kamji wako, kwa maana atauharibu haribu. Wa muharribu biladaka, na ataubomoa mji wako. Wa muharribu, na ni mwenye kuubomoa biladaka mji wako. Wadakhala, wakaingia watu wawili hawa, bimana waliingia watu wawili hawa, nani? Yule kahramani babayi, na yule Hurra Khusra, ambao wametoka kwa Maliki al-Badhani. Wakaingia kwa mtume, waliingia kwa mtume SAW. Wadakhala, waliingia ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wakad halaqa lihahuma, hali ya kwamba wamenyoa ndevu zao. Wakad halaqa lihahuma, hali ya kwamba wamenyoa ndevu zao. Ndevu zao yani wameingia kwa mtume SAW videvu vyeupe. Wa afaya, na wamefuga shawaribahuma, sharubu zao. Wa afaya, na wamefuga wawili hawa shawaribahuma, sharubu zao. fakariha nadharu ilayhima, bwana mtume sallam akachukia kuwatazama. Fakariha nadharu ilayhima, bwana mtume sallam akachukia kuwatazama. Alipoona tu kwamba ameingia ndevu amenyoa, wale wajumbe wawili wale kutoka kwa Bazani Yemen, na masharubu afaya, wameyafuga masharubu makubwa makubwa, mtume alichukia sana, akaanikile kuwatazama akawa hapendi kabisa kabisa. Thumma akbala alayhima, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawa face, akbala alayhima akawa face sasa, anawapa sasa maneno yao. Thumma, kisha bwana mtume akbala alayhima akawa face, faqal, akasema wailakuma, ole wenu nyinyi, man, ni nani yule ambaye amarakuma bihadha, amekuamrisheni hivi mnyoe ndevu mbakise masharubu? Man amarakuma bihadha, ni nani alokuamrisheni mnyoe videvu vyeupe na sharubu ziwe hizo? Sasa angalia, nafikiri hapa ndio mahali shahi, story yote iko hapa kuhusu habari ya ule uharamu wa kunyoa ndevu na kufuga masharubu. Kwa tasimamia hapa inshallah, tutaendelea tena Jumamosi inshallah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.